Żywiec.pl i znajdź najbliższy sklep biorący udział w akcji. Organizatorem jest Grupa Żywiec, producent piwa Żywiec, Warka, Tatra, Brackie i EB. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskiego Radio, sobota, 19 października, minęła 21. Krzysztof Zubiowski, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy usuwają z Narwi olej, który wyciekł z elektrowni w Ostrołęce. Milion osób demonstrowało w Londynie przeciwko Brexitowi. Znamy laureatów Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Do jutra ma być usunięty z Narwi olej, który wyciekł z elektrowni w Ostrołęce. Tak zapowiadają pracujący przy zanieczyszczeniu strażacy. Grupa Energa poinformowała, że w elektrowni doszło do rozszczelnienia chłodnicy. Olej turbinowy dostał się do wody chłodzącej, a później trafił do Narwi. W sumie do rzeki dostało się około 600 litrów substancji. Do tej pory udało się zneutralizować 80% wycieku. Jego skutki monitoruje wojewódzki inspektorat ochrony środowiska. Rocznica męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Dokładnie 35 lat temu kapłan został porwany i zamordowany przez funkcjonariuszy SB. Miał 37 lat. Msza w intencji kanonizacji księdza męczennika odbyła się wieczorem w kościele świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Ksiądz Jerzy Popiełuszko był obrońcą godności człowieka, przypominał biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Zawsze podkreślał, ważna jest metoda. Aby zło dobrem zwyciężać i zachować godność człowieka, nie wolno walczyć przemocą. Komu nie udało się zwyciężyć sercem i rozumem, usiłuje zwyciężać przemocą. Każdy przejaw przemocy dowodzi moralnej niższości. Kapelan Solidarności został ogłoszony błogosławionym w 2010 roku. Obecnie trwa proces kanonizacyjny. Plan Borisa Johnsona, by doprowadzić do Brexitu 31 października pod znakiem zapytania. Izba Gmin przyjęła poprawkę wstrzymującą poparcie dla porozumienia z Unią do czasu przyjęcia i wejścia w życie stosownych ustaw. Brytyjski premier zapowiedział w tej sytuacji, że podda umowę pod głosowanie dopiero w przyszłym tygodniu. Około miliona osób demonstrowało w Londynie w czasie obrad parlamentu. Manifestujący domagali się referendum dotyczącego umowy brexitowej z Brukselą. Przez wzgląd na demokrację ważne jest, byśmy mogli zagłosować po raz drugi, bo za pierwszym razem nas oszukano. Zrobili to ludzie, którzy widzą Brexit jako okazję do zarobienia mnóstwa pieniędzy. Dlaczego pani tu jest? No bo już mam dość tego wszystkiego. Od 3 lat za każdym razem chodzę na marsze. Ludzie powinni mieć referendum jeszcze raz. No i mam nadzieję, że będzie opcja albo tą deal, który teraz Boris Johnson może dostać, albo zostanie w Unii, bo to jest najlepsze, co może być. A jutro w Brukseli ambasadorowie 27 krajów Unii mają omówić sytuację związaną z Brexitem. Będą rozmawiać o konsekwencjach dzisiejszego głosowania w brytyjskim parlamencie. Posłowie zobowiązali premiera Wielkiej Brytanii do wysłania prośby do Brukseli o przełożenie Brexitu. Gruziński film Shindizi z nagrodą główną Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Jego twórca Dito Tsintsadze z nagrodą dla najlepszego reżysera. Historia nagrodzonego filmu oparta jest na prawdziwych wydarzeniach z czasu rosyjskiej interwencji wojskowej w Gruzji w 2008 roku. Tytułowe Shindizi to wioska, której mieszkańcy pomagali gruzińskim żołnierzom podczas rosyjskiego oblężenia. W konkursie międzynarodowym o nagrodę główną walczyło 15 filmów, ale jak wyjaśnia członek jury konkursu, reżyser Michał Leszczyłowski, to właśnie Shindizi wywarło największe wrażenie na jurorach. Wzruszająca i czysta opowieść o ludzkich tragediach i nadziejach. Była taka głębia w opowiadaniu, że nie trzeba było nic niedopowiadać. Dido Tsintsadze po otrzymaniu nagrody nie krył radości i tłumaczył, że jest to przede wszystkim film antywojenny. Przesłaniem jest to, żeby nie walczyć i próbować szukać pokojowych rozwiązań, nawet jeżeli to jest trudne. Obecnie są bardzo niebezpieczne czasy. Bardzo się martwię o to, co stanie się z naszymi dziećmi. Nie chcę, żeby musiały oglądać krew czy eksplozje. Witold Banach, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Studiu Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie w 12 kolejce grają w Białymstoku. Jagiellonia remisuje do przerwy 1-1 z Krakowią. W zakończonych już spotkaniach Korona Kielce przegrała z Wisłą Płock 0-1, a Legia Warszawa pokonała 2-1 Lecha Poznań. Decydującego gola dla legionistów strzelił debiutant 18-letni Maciej Rosołek. Tę akcję będzie jeszcze długo pamiętał. Bardzo szybko zobaczyłem, że tam Antola bodajże dostał piłkę na skrzydle i wiedziałem, że muszę troszeczkę podbiec w pole karne, bo byłem troszeczkę spóźniony. W trakcie dośrodkowania już jak piłka leciała, nie widziałem jej, bo tam obrońca Lecha tak nie wiem dlaczego ją puścił. Spadła mi na udo, jak już zobaczyłem, że jest pod moimi nogami, to wiedziałem, że muszę strzelać. Chłopak w moim wieku debiutujący w takim meczu, w jakim zadebiutowałem i strzelający bramkę, niczego więcej sobie może nie życzyć, no to spełnię marzeń jest. Przebieg całego spotkania przeanalizował trener kolejorza Dariusz Żuraw. Po strzeleniu bramki na 1-0 wydawało się, że mamy wszystko pod kontrolą i mecz zmierza ku temu, że jest szansa tutaj wygrać, natomiast daliśmy się nadziać na kontrę Legii, łatwa strata i padła bramka na 1-1, później druga też w dosyć taki łatwy sposób, później już nie mieliśmy za bardzo atutów, żeby się podnieść, także pozostaje tylko gratulować Legii 3 punktów. Tyle z kraju. Za granicą 2 gole Arkadiusza Milika i Napoli pokonało 2-0 Hellas Verone. Trwa mecz Juventusu z Bolonią. W bramce Bianconerich Gianluigi Buffon, Wojciech Szczęsny na ławce rezerwowych. Prawie cały mecz na ławce, mecz 2 Borussii, tej z Dortmundu z tą z Mönchengladbach, obserwował Łukasz Piszczek. Dortmundczycy górą 1-0. W Bundeslidze gol Roberta Lewandowskiego, 12 w sezonie, ale tylko remis Bayernu z Augsburgiem. W Premier League Manchester City wygrał 2-0 z Crystal Palace. Do tego wygrana Chelsea i remis Tottenhamu. Zwycięstwo Polski to zdecydowane w ćwierćfinale Mistrzostw Świata Piłkarskich Szóstek. Polacy, wicemistrzowie świata sprzed roku w Lizbonie, nie dali szans Meksykanom i wygrali na Krecie 7-3. Drugi raz z rzędu są w najlepszej czwórce mundialu i wyznaczają sobie jasny cel, mówi Ariel Mnochy. Po poprzednim roku no, jesteśmy bardzo nabuzowani tym, chcemy zdobyć te złoto, no, nie oszukujmy się, przyjechaliśmy tylko i wyłącznie po to. No, jesteśmy nakręceni, z każdego meczu na mecz gramy coraz lepiej i to widać na boisku, kibice to widzą, no i po prostu no, nic nas więcej nie interesuje jak złoto, my idziemy po swoje. Polacy jutro w półfinale zagrają ze zwycięzcą meczu Mołdawia-Francja, także jutro ewentualny finał. Za to Anglia ma swojego bohatera znowu. Andy Murray, który wrócił po ciężkiej kontuzji po tym, jak już żegnał się z tenisem, wrócił z zaświatów i awansował do finału turnieju ATP w Antwerpii. To jego pierwszy finał od lutego 2017 roku. W piłce ręcznej ważne zwycięstwo PGW Wekielce w Lidze Mistrzów. W spotkaniu 5. kolejki Kielczanie pokonali na wyjeździe 31-27 Mieszków Brześć. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogodnie, choć miejscami może się chmurzyć, a na Pomorzu Zachodnim przelotnie padać. Termometry pokażą od 15 stopni nad morzem do 21 w centrum i 22 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Uratować komuś życie? To niesamowite uczucie. Ty też to poczuj. Tak jak ja. Ja. I ja. Zamów pakiet rejestracyjny na dkms.pl. Zostań dawcą szpiku. I uratuj komuś życie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił sprytnie, wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album Mirosława Kalisiewicza Urodziny. 13 osobistych opowieści o miłości i przemijaniu. Wielkie serce mam. Mówi Mirosław Kalisiewicz. Zapraszam Was do mojego muzycznego świata, do posłuchania mojej płyty. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Radiowa Trójka. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt kupisz 30% taniej. Na przykład za prosty w obsłudze Express Magnifica Smart od De'Longhi z intuicyjnym panelem kontrolnym. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 1154 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Ziemia.

Posłużę tak społeczeństwu, że rutynę burzę mu tu. Ja służę tak społeczeństwu, że mu wcale nie służę. Ja służę tak społeczeństwu, że nie muszę, kiedy muszę, o tak. Właśnie o tak, tak. Właśnie o tak. Właśnie o tak, tak. Właśnie o tak. Właśnie o tak, tak. Właśnie o tak. Właśnie o tak, tak. Kiedy zobaczyłem, że mam w pełno soczysty band i że mam naprawdę już właściwie setlistę płyty, tracklistę, no to wtedy brakowało do teamu miksera. Już wiedziałem, chciałem, że masteringowcem będzie Jacek Gawłowski, z którym wiele płyt zrobiłem. Ale jakoś mi chodził po głowie Emadę, ponieważ zaciekawiły mnie te produkcje młodych Waglewskich i zaciekawiły mnie też produkcje, nie wiem, ostatnie płyty, które mi Paweł podrzucił. Mówi, posłuchaj, to ostatni, mówię, tego, co robi ostatnio WW, zdziwisz się. No, ja nie byłem nigdy fanem WW. Generalnie to było dla mnie zbyt takie totemiczne, takie plemienno i post-hipisowskie, a tu nagle słucham tych płyt i to brzmi po prostu bardzo współcześnie. Okazuje się, że tata połączył siły z synem. Jeszcze była ta taka bardzo dobra płyta, która do mnie trafiła, którą zrobili rodzinnie. Więc się uparłem, mówię, no z Fisza znam, występował z nami parokrotnie gościnnie, nawet jak był początkującym artystą, to wystąpił Steelawem w utworze Soft Kariera, ale Emadę nie znałem. Ale Jacek Gałowski mi go polecił, że on po prostu potrafi, bo chłopaki pracowali na niskich budżetach na samym początku i przynosił takie ślady. No wiadomo, byli, jakby kształtował ich hip-hop i tak. I po prostu trzeba było zrobić jakiś po prostu soczysty beat z niczego, no. Ze śladów, które nie mają jakości, jest 4 i mówi, ten, mówi, Emadę, to z miksantów takich młodych, to naprawdę on takie potrafi ze śladów, ze śmietnika ukręcić złoto. No i mi się to podobało, zacząłem tego, przesłuchałem, taki miał te płyty Fisze Madę, czy właśnie nagraną z ojcem, mają taki dół głęboki, też podobał mi się sposób grania na bębnach Emadę i generalnie sekcji rytmicznej i brzmienie. I mówię, to może on by nadał swój sznyt temu. No i Emadę dołączył do tego teamu, które już mieliśmy. Wiadomo, że już to powtarzałem, ale mogę jeszcze powiedzieć, że no miksy odbywały się nie w nietypowy sposób, bo już nie chcę tutaj jakby epatować chorobą, ale no też to jest część po prostu absolutnie tej historii i to nie jest żaden tutaj, wiesz, po prostu jakaś pornografia uczuć, żeby się wszyscy nade mną zlitowali, tylko fakt jest taki, że no w związku z tym to już jest fakt medialny, że trafił mnie wylewi w Londynie w lipcu i wtedy było nie wiadomo w ogóle, czy jeszcze przeżyję. Jak przeżyłem i wszystko się okazało, że jestem tutaj na tym świecie i że jednak wróciłem już do jakiejś takiej przytomności, aktywności, zdecydowaliśmy z Pawłem Walickim, że warto jednak pochylić się nad tą muzyką. I decyzję miałem wolność, czy w ogóle to wydajemy, no bo ja cały czas byłem w szpitalu i Paweł mi przynosił takie, jak to się mówi, rough miksy, czyli surowe miksy, bo Emadę po prostu równolegle pracował nad tym, jak ja byłem w szpitalu, bo taki był plan przed moją chorobą, znaczy no nie wiedzieli, co z tym zrobić, bo fakt był taki, że już wiedzieli wszyscy, że ja żyję, tylko że no ja się przecież nie nadawałem do jakiejś pracy. I w ogóle na pewno ostatnia myśl to była, żebym ja myślał o swojej tam jakby karierze czy płycie. Ale jak już wróciłem z Anglii do Polski, do Warszawy, do szpitala, no to czułem się lepiej. Lekarze już byłem po, nie wiem, kilku tomografiach. Już wiadomo było, że nie zagraża mi po prostu nie ma zagrożenia życia, ale i nawet neurolodzy już tutaj w szpitalu warszawskim na Sobieskiego mówili, że pytałem się ich, czy ja w ogóle mogę posłuchać muzyki. Jak najbardziej, no bo czy pan w ogóle też, nie wiem, zalecili mi nawet takie ćwiczenia, żebym z tą moją fizjoterapeutką wystukiwał rytm do piosenek jakichkolwiek, ona mi puszczała z telefonu jakieś normalne hity. A potem zaczęła mi puszczać kawałki Tilawu, które w ogóle jakby, no jakby, to tak jakby z oddali pamiętam, że to do mnie wracało. Przecież to wiedziałem, że to są piosenki, no, które znam i że to są, no, moje piosenki, ale tak jakoś to wszystko takie z opóźnieniem, już wiadomo, że słyszałem, nie straciłem słuchu, no ale przez ten pierwszy moment, kiedy ona mi zaleciła to stukanie rytmu, to w ogóle nie potrafiłem wystukać prostego rytmu, mimo że jestem muzykiem i gram sobie też amatorsko na perkusji, więc nigdy to nie było dla mnie problemem. Jest do kaprala, prostym tekstem jedzie. Na tym froncie można grabić, bzykać, można klać. Lubię to, nie powiem, dymę ego nasycone. Przecież chrześcijaństwo nie jest modne. Dobrze to rozumiem, ja zajawkę ludzką znam. Stary kapral, wierz mi, widział wiele, tańczył wszędzie. Często byłam wierny, jak piła ta pies. Teraz jednak potrzebuję werwy. Lecz najgorszy jest generał, on nie zrozumie nas. Ciągle bredzi o zbawieniu duszy. Chyba musi w nim jakiś cel nadrzędny tkwić. Więc zróbmy swojej na niby skulmy uszy. To jest spoko patent, ja ten numer dobrze znam. Zjadam go jak herbatniki z cukrem. Oj kapral, bracie, synu, niegodziwy jak ja, powierniku będziesz mi kumotrem. Rękopisy nie płoną i stara wojna trwa i trwać będzie jak prawdy na podwórku. Ciało, dusza, intelekt w ringu się boksują, a kurs spada na tynki w Petersburgu. Wszystkie słowa generała o szlachetnej armii, o odpowiedzialności, powołaniu są tak obciechowe, jak laleczka Barbie. Do tego ten sen o zmartwychwstaniu. Długo prawił kapral, szeregowiec słuchał go, a bukłaki z winem pustoszały. Dajcie mi kobiety, niewolnice, dajcie tu. Lecz co się teraz stanie z generałem? A generał smutny, smutny kładzie się do snu. Bardzo ciężka noc, bo w bardzo ciężkim dniu jego syn wiecznością arealem bramy raju. Nikt nie jest prorokiem w swoim kraju. Skarbiec prawie pusty i armia dogorywa. Ostatni ogier skonał i padła biała klacz. Chłopcy wciąż balują, choć ich żywe piekło wzywa, a generał w swej jasności trwa. Rękopisy nie płoną i stara wojna trwa. I trwać będzie jak prawdy na podwórku. Ciało, dusza i na tynki w Petersburgu. Ciało, dusza i intelekt, stara wojna trwa i trwać będzie jak prawdy na podwórku. Lubię twoją twarz, gdy twoje oczy się śmieją, jak zakurzone tynki w Petersburgu. O tak, o tak, tak. O tak, o się zaczęło w szpitalu na Sobieskiego, czyli już tak od jakiegoś sierpnia. Dostałem od Pawła Walickiego te surowe miksy i najpierw złapałem jakiegoś takiego doła, bo człowiek, no ludzie po wylewach mają takie mieszane nastroje, często wpadają w takie skrajne nastroje, jak już to nawet lekarze mówili, że to normalne, chciałem wszystko, mówię, to jest po prostu już, to jest słabe, nie wiem po co ta płyta w ogóle, ale no management po prostu, oni wiedzieli, byli po prostu wyrozumiali, wiem, i moja rodzina wiedziała, że na razie to trzeba zobaczyć, jak to będzie dalej. I kiedy mi się udało te kawałki Tila w jakiś sposób pośpiewać z panią Adą, fizjoterapeutką, bo ona mówi, wyjdźmy na powietrze, bo to była jeszcze piękna pogoda, i puszczała mi z tego telefonu te numery, i wiem, puściła Kinga, puściła 96, puściła I Love, ja sobie zacząłem nucić tak po cichu i mówię, no przecież ja to wszystko pamiętam i śpiewam normalną linię, no przecież jak mam nie pamiętać, no przecież to... Moja pani lekarz prowadząca, pani po prostu profesor, neurolog powiedziała, panie Zygmuncie, się pan nie martwi, akurat pan miał ciężki wylew, ale ten typ wylewu nie uszkodził panu tej półkuli, że tutaj się nie obawiamy, że pan nie pamięta, tylko chcieliśmy tak to sprawdzić, już wiedzieliśmy, że pan będzie pamiętał, ale tak generalnie, bo wie pan, nie wiem czy pan wie, bo Poła cały czas na pierwszym miejscu w Trójce. A ja mówię, no nie, znaczy, no, bo ja nie miałem przecież kontaktu w ogóle z mediami, no i telefon został mi zabrany już w Anglii, czyli od, nie wiem, półtora miesiąca telefon trzymał mój syn i w domu leżał tu w szufladzie. Nie miałem żadnych bodźców, bo telefon... Ja mówię, tak, na pierwszym miejscu. Wiedziałem, że no i to super, wow. I ludzie do mnie mówili, pielęgniarki w szpitalu, sprzątaczki, a ten pana nowy numer słyszałam. Ja wiedziałem, że on tam... I potem, no wiedziałem tam, że ma dobre rotacje, ale... I dopiero później zaczęło się tak, że jakoś się tam brałem taką, jakby, no, takie apetytu na muzykę w ogóle. Znowu, no i tam, no, Marta, moja żona, pytała się, czy przynieść mi jakieś płyty. Ja mówię, jakie płyty? Jakie płyty? Gdzie ja będę tego słuchał? Mam przecież współlokatorów, ciężko chorych facetów. Miałem jednego pana Pawła, potem drugiego starszego pana, no mówię, tu nie będę zakłócał, przecież to jest szpital. Ale w pewnym momencie mówię, Marta, przynieś mi tego boomboxa takiego. Mówię, zapytam tego mojego Pawła, menadżera, może niech przyniesie jeszcze raz ten. To ja mówię, słuchaj, przynieś mi jeszcze raz teraz w miksy, a ja napiszę uwagi. I po swojemu, mówię, Janek do syna, przynieś mi zeszyty. Takie kup normalnie A4, bo ja zawsze przy wszystkie płyty pisałem notatki w zeszytach. Już w Londynie coś próbowałem pisać, ale szczerze, oni się śmiali, tam mówili, o, Ziggy, still working, big star, still working. A ja po prostu, już wtedy mi coś tam w głowie się działo, że próbowałem sobie przypomnieć wtedy tytuły utworów. Wiedziałem, że przecież coś, płyta było robione. Ale to, bo to jeszcze było w Londynie, to byłem w słabej formie. I wtedy do mnie dotarła ta w wersji papierowej biografia Rafała, rozmowy z księżykiem, które przysłał pocztą, ale ja nie byłem w stanie tego czytać. No i w ogóle to jeszcze był słaby moment, no ale już wiadomo, był duży progres w tej całej rehabilitacji i Paweł powiedział, no to przyniosę ci jeszcze raz. Ja mówię, wiesz co, to przyjdź, Paweł, z tym. Po prostu z tym razem ty przyjdź z zeszytem, bo ja nie jestem cyfrowy, wiesz, ja jestem analogowy. Ja ci to przeczytam, ty to zapiszesz. I co do każdego utworu, wszyscy umarli, za mało wokalu, wokal chropowaty, zostawić takie brzmienie, podkręcić bas, podkręcić bębny, żeby bardziej brzmiała sekcja rytmiczna. I zaczynam pisać uwagi, mówi, i wysyłaj to mailem do Emady i zobaczymy, jak to pójdzie. I te pierwsze uwagi poszły, ja zobaczyłem, że to działa, bo no Paweł wychodził ze szpitala, te moje swoje notatki po prostu przerabiał na maile, a Emadę solidnie i bardzo poważnie odnosząc się do moich uwag, robił po prostu miksy. No i jak zobaczyłem, że oni pracują, no to Ja byłem, więc czego tu się bać, no? Jestem w szpitalu, pod kontrolą, już się nie boję zasypiać, bo już wiadomo, człowiek po wylewie, to jeszcze tym bardziej jak mnie to spotkało podczas snu, to człowiek się no boi potem, ale lekarze mi wytłumaczyli, panie Zygmuncie, no nie jest pan do wypisania, ale no nie zagraża panu nic, no wiadomo, no w tej chwili życie panu w ogóle nie ma zagrożenia życia. Ta krew się wchłania generalnie. Będzie, znaczy na razie jest rehabilitacja, jest bardzo długi proces, ale kontrolujemy ciśnienie, wszystko kontrolujemy, przecież pan jest cały czas na lekach, nie ma się co bać. Pracować pan może, bo i tak pan pracuje mózgiem, a to dla pana jest ćwiczenie. Tylko żeby pan nie przesadzał. No i ja mówię, no dobra, jak mogę. A to jedna neuropsycholożka powiedziała, młoda dziewczyna, to w ramach rehabilitacji niech pan tą płytę kończy. No ja mówię, no bo pani nie wie, co znaczy miksy płyt. No ja nie wiem, co to znaczy. No to znaczy takie finalne gotowanie zupy. Mówię, trzeba poukładać te... A, to ja nie wiedziałam, że to tyle przy płycie trzeba. Ja myślałem, że tak nagrywa się piosenki. Ja mówię, no nie. Wiadomo, tak robili też w latach 60. i wychodziłem świetne piosenki, no ale no, tak się pracuje, że potem się wszystko, wtedy mieli gorsze sprzęty, ale teraz już mają lepszy sprzęt, ale to czasami się dużo pracy trzeba włożyć, to jest najtrudniejszy etap po prostu finalnego miksu i taki intelektualny. I ona mówi, nie, to niech pan pracuje. Jak ma tam uwagi jakieś takie konkretne, to jest dla pana też ćwiczenie. Szwy trzymają, rana ładnie goi się, szkoda, że odzyskujesz siły. Szwy trzymają, rana ładnie goi się, szkoda, że odzyskujesz siły. I niemal wszystko, co powiem, może nie tyle, co będzie nieprawdą, może nie tyle, co będzie nieprawdą, ale nie zarzucisz mi, że kłamię. I niemal wszystko, co zrobię, powinienem zrobić już dawno, pewnie powinienem zrobić dawno, ale nie wiem, co siedzi w tobie. Niemal wszystko, co powiem, może nie tyle, co będzie nieprawdą, może nie tyle, co będzie nieprawdą, ale nie zarzucisz mi, że kłamię. Niemal wszystko, co zrobię, powinienem był zrobić już dawno, pewnie powinienem zrobić dawno, ale nie wiem, co siedzi w tobie. Szwy trzymają, rana ładnie goi się, szkoda, że odzyskujesz siły. Szwy trzymają, rana ładnie goi się, szkoda, że odzyskujesz siły. I niemal wszystko, co powiem, niemal wszystko, co się stanie, może nie tyle, co będzie nieprawdą, ale nie zarzucisz mi, że kłamię. Niemal wszystko, co zrobię, powinienem zrobić już dawno, powinienem odkryć już dawno, co głęboko siedzi w tobie. Niemal wszystko, co powiem, może nie tyle, co będzie nieprawdą, może nie tyle, co będzie nieprawdą, ale nie zarzucisz mi, że kłamię. Niemal wszystko, co zrobię, powinienem zrobić już dawno, powinienem odkryć już dawno, co głęboko siedzi w tobie. Szwy trzymają, rana ładnie goi się, szkoda, że odzyskujesz siły. Szwy trzymają, rana ładnie goi się, szkoda, że odzyskujesz siły. Szwy trzymają, rana ładnie goi się, szkoda, że odzyskujesz siły. Szwy trzymają, rana ładnie goi się, szkoda, że odzyskujesz siły. No i 4-5 takich sesji było. I co przynosił Paweł, po prostu kolejne, nie wiem, Emadę przynosił, Emadę miksował, to i były tam na przykład, nie wiem, miksy 28 sierpnia, miksy 3 września, miksy 5 września, miksy 6 września, czas leciał i miałem po prostu kupę płyt i porównywałem, a mówię, no to z tego tam 28 sierpnia są dobre, no tam z 15 września są bardzo dobre, idziemy do przodu, co, i generalnie w końcu wybrałem dwie daty z dwóch jakby takich sesji miks. No i mówię, na tym już ostateczne uwagi wprowadzimy. Emadę się trochę wkurzał, bo, no bo ja też nie byłem taki bystry jak kiedyś, ale generalnie mówi, no niech, niech się zdecyduje, bo niektóre uwagi powtarzał. Ja nie wiem już co robić, bo już to poprawiałem. No ale spoko, bo ja miał zrozumienie i tam ja się na kilka rzeczy uparłem, jak się okazało, dobrze się uparłem. No właśnie na tę piosenkę Nie jest dla ciebie, żeby była brzmieniem z demo. Jurek Zagórski, kompozytor, w sumie nie rozumiał tego i mówi, teraz mi dziękował wczoraj, że jednak miałem intuicję, że trzeba też posłuchać starszego, doświadczonego, że on by tak nie zrobił, bo dla niego demo to było słabe, a dla mnie taka drapieżność, takie brzmienie gitar. I tak żeśmy doczołgali się do połowy września, kiedy już było wiadomo, że mnie wcześniej wypiszą ze szpitala, no bo rokowania były takie, że no tak dobre, tak jakby ta rehabilitacja szła do przodu, że po prostu wrócę do domu, jeszcze wrócę za 2 miesiące do szpitala na stacjonarne ćwiczenia i to się stanie niedługo, ale nie wiem kiedy. No i generalnie żeśmy skończyli ten album. No i wtedy to już no naprawdę byłem naprawdę taki no szczęśliwy, że skończyłem taki etap pracy jeszcze ze szpitalnego łóżka, ale nie byłem świadomy jeszcze, no, jak to wszystko będzie wyglądało. No i Paweł po prostu przyniósł mi któregoś dnia taką po prostu atrapę okładki i wkładki. Ja mówię, ale pięknie to wygląda. Mówię, grafik fajnie zakombinował. Ten sam grafik, który zrobił nam płytę T-Cover. Paweł Dobrego miał czuja, mówię, ale fajnie wygląda ta płyta i graficznie, i kolorystycznie. No i nabrałem ochoty i mówię, no dobra, jeżeli tak robimy, no to słuchaj, ja cały czas tu będę się pytał o wszystko lekarzy. Wiadomo, że koncerty mamy odwołane i nie wiem, znaczy i w ogóle nie myślimy kiedy, to dopiero jak. No wtedy już lekarze powiedzieli, że tam koncerty to minimum rok, ale promocje, mówię, musimy zrobić taką naprawdę, no nie jestem w stanie takim, żeby mieć 15 wywiadów, no to się zdecydowaliśmy na najważniejsze dla nas media, na po prostu najważniejsze radiowe tematy, najważniejsze w prasie papierowej, najważniejsze w internecie. I tak to się właśnie teraz dzieje. O piękny mój dniu, dzięki, że powitałeś mnie. Jak pięknie, że mogę w kolorach twoich widzieć cię. Bo słodkie jest światło, szczęściarzem ten, kto patrzy w słońce. A kto uderza w twardy kamień, porani się nim w końcu. Oj, biada ci, lądzie, gdy twoim władcą głupiec jest. Więc nie oglądaj się na wiatr, bo nie posiejesz jutro też. A miłość to nie jest uczuciowy roller coaster. Miłość to dawanie dawanie siebie w swej prawdzie. Wraca do ziemi, tej z której wyszedł był. Duch wraca do ojca, jak pogubiony młodszy syn. I choć wszystko marnością, nad marnościami jest, prawdziwe jest prawdziwe, prawdziwe jest to, co jest, prawdziwe jest to, co jest, prawdziwe jest to, co jest, prawdziwe jest to, co jest. Ja się czułem z dnia na dzień lepiej. Kiedy wróciłem do domu, no to naprawdę, kiedy już spałem w swoim łóżku i byłem tutaj, że tak powiem, no jadłem śniadanie ze swoją żoną, z psami się bawiłem, z kotem, więc przychodziły dzieci. No normalne, stare życie tutaj we Włochach, sąsiedzi i tak dalej. No to już naprawdę nie czułem w ogóle takiego, bo w szpitalu było takie napięcie. Ale też polubiłem ten szpital i generalnie, jeżeli można polubić szpital, tam się zaprzyjaźniłem z wieloma ludźmi i po prostu też zobaczyłem, jak to wygląda, jak ludzie też takie ćwiczenia dla mnie po prostu z empatii, ze zrozumienia cierpienia, z podejścia do tego też, jak ludzie naprawdę cierpią, że ze mną się lezą przed łaskawie, ale no i tam stwierdziłem, że kiedyś muszę zagrać dla pacjentów rehabilitantów właśnie na Sowieckiego i taki koncert, nie koncert, tylko taki po prostu prezent i bez żadnej wielkiej reklamy i pracujemy nad tym. Akustycznie oczywiście, przecież nie żadnego tam rockowy wielkie halo. No i jest naprawdę świetnie. Spotkałem się wczoraj z swoim zespołem, też z częścią zespołu, czyli z Kaśką i Piszek i z Jurkiem Zagórskim. Fajnie, już jesteśmy tacy przetarci. Ta choroba też wiele zmieniła, bo jednak ludzie się martwili o mnie. Czy chłopaki ze starego Tilawu, czy mój nowy band. Po prostu już nie trzeba wszystkiego na nowo opowiadać. Myślę, że oni też już są w innym miejscu i są ze mną w tym. Więc wiesz, no... Jak to paru dziennikarzy takich posłuchało z różnych mediów, no to mówię, takie były opinie, że ta płyta brzmi świeżo, no, że jest jakaś, w jakiś sposób tam jesteś odliftingowany. Mi nie chodziło o przecież jakieś liftingowanie w sensie, bo w ogóle nie myślałem o tym, żeby się liftingować, no bo człowiek w takim stanie to w ogóle nie myśli o takich sprawach, ale no wiadomo, jako gość, który całe życie jednak spędził z muzyką, no to no tego się nie ucieknie i generalnie trudno, żebym się z tej płyty nie cieszył jeszcze w takich okolicznościach, kiedy naprawdę no, byłem w sytuacji granicznej. Ja nie mówię, że jestem jakimś jedynym, bo tam, tych ludzi po prostu to, co tam, co było w takiej sytuacji, to jest wielu, tylko ta historia jest ciekawa, dlatego się dzielę tutaj na antenie, że po prostu no... Wielu w historii rocka i w ogóle muzyki nagrywano, były płyty w różnych miejscach, nie wiem, James Brown nagrywał w więzieniu, nie wiem, no w wielu miejscach, no czy akurat nie nagrywałem w szpitalu, no ale no jest dla mnie płyta szczególna, no bo naprawdę końcówka to była ta najbardziej ważna końcówka, czyli finalizowanie tych klocków ze szpitalnego łóżka i jednocześnie w tym samym czasie pracowałem z Rafałem Księżykiem nad biografią King, która się właściwie równolegle ukazuje i tam też było dużo roboty, ale ja jestem człowiekiem obowiązkowym i ja to mam po mamie, która była kierowniczką w spożywczaku i zawsze też duże koszta z tego powodu miała, bo była zmęczona, często zapijała to kielichem po prostu, ale naprawdę była lubianą osobą i dobrą kierowniczką, mimo że w komunie. Więc ja myślę, że też mam coś po mamie takiego, że umiem, to mam jakiś taki dar, że potrafię, że tak powiem, jakoś kierować zespołem i tutaj uczę się jakby nowego typu kierowania i nowej pracy w ogóle, no bo TILAF to przetarte szlaki. I to jest ciekawe, bo moi kumple z TILAF-u też bardzo mnie wspierali, no wspierali mnie w ogóle ludzie. Dziękuję wszystkim bardzo. Poczułem, że ludzie po prostu, naprawdę jest mnóstwo dobrych ludzi na świecie. To takie gadanie, że tam świat idzie w złym kierunku, że wszystko jest do D. Tak po chorobie to można po prostu w chorobie odczuć. W szpitalu spotykali mnie, nie wiem, ludzie, którzy też przychodzili tam do swoich rodzin, jako ludzie, którzy mieli wizyty po prostu do swoich rodzin. Po panie Muńku, słyszeliśmy tu, życzymy zdrowia, tak piosenka świetna, ten utwór Pola, słyszeliśmy w radio, super, tak nam mówi o tym, co tu i teraz. No jak dostałem od syna telefon po 2 miesiącach, no to się otworzyło, nie wiem, z 200 maili, z 200 SMS-ów. Ja mówię, o Boże, jak ja na to wszystko odpowiem? No i życzenia i wspieranie mnie. Stary Tila, wszyscy z bandu, stary management chcieli mnie odwiedzić, muzycy, kumple, nie wiem, Kazik Staszewski, Grabarz, Staszek Sojka. Kazik Staszewski mnie odwiedził w szpitalu. Było bardzo naprawdę tak wzruszająco, bo znamy się długo, a takiej rozmowy nie mieliśmy nigdy. Znaczy, Grabarz mnie odwiedził tutaj w domu, już w moim mieszkaniu po wyjściu ze szpitala z Krzyszkiem Wargą, moim kolegą, świetnym pisarzem. I po prostu to było piękne, no. Generalnie, że wsparcie szło z różnych stron i za to bardzo dziękuję. Poczułem, że jestem kochany i lubiany. Ja to wiedziałem, bo ja też do ludzi zawsze podchodziłem w sposób otwarty. Nigdy nie gwiazdożyłem, ani nie pajacowałem. To ludzie to doceniają, więc to ci oddają to samo. I TILAF był zawsze takim bandem, no, że nie było tej bariery między sceną a widownią. Fani przychodzili po koncertach, spokojnie byliśmy otwarci, rozmowy, nie wiem, gadki, zloty fanów co roku w listopadzie na koncercie w Stadole, więc... Ale nie tylko fani, normalni. Jak zacząłem już tutaj we Włochach swoich chodzić do lokalnych, na przykład sklepów, nie wiem, do apteki, no to, nie wiem, robię zakupy, podchodzi jakiś facet starszy ode mnie, mówi, uściskam panu dłoń, mogę, ja po prostu... Też miałem wylew ileś tam lat temu, a już jestem 20 lat po wylewie i chodzę, widzi pan, to już wszystko się da zrobić, tylko pozytywne nastawienie. Następnie jakiś tam człowiek, nie wiem, w kościele spotkałem człowieka po prostu, który podszedł do mnie i mówi, 30 lat słucham TILAF, wie pan, że ja się za pana modliłem, no się wzruszyłem, wtedy mówię, stary, no nie wiem, jak ci się mogę odwdzięczyć. Uściskałem gościa nieznajomego, mówię, stary, no. On mówi, bo mój brat ma bardzo poważną operację jutro w Krakowie. Ja mówię, dobra, no to ja też się za niego pomodlę. I po prostu takie, no piękne takie jakieś sceny. Takie normalnie tego nie napisze żaden scenarzysta. No i potem jak już, wiesz, no, wróciłem tutaj do... Każda płyta jest ważna. Każda płyta jest ważna, ale no, to jest jakieś naprawdę takie, no, no coś jednak naprawdę więcej niż płyta dla mnie. Bo... Znakomicie cię widzieć w takiej formie, w jakiej jesteś. I strasznie się cieszę, że wszystko się udało, że to wszystko się jakoś pozapinało i że generalnie opowiadając o tej płycie masz wypieki na twarzy i uśmiechasz. No Piotr, wiesz, znamy się lata i zawsze nam się fajnie rozmawiało, więc dzięki, chciałem w ogóle, wiesz, korzystając tutaj z mikrofonu Trójki, bez żadnej wazeliny chciałem podziękować, bo wiem to od moich przyjaciół, że